execute massive and crew. Bars to any beat, we beat the beat for true. Massing all MCs, them smelling pussies too. Don't let it be up my good. I should have spoke up when I'm older. Leave that to me. Tell Hot to leak the man with a plan who went for it all. Like Marauders on a mission where we turn dance hall. Sucker boy, Trini man. Ride out when looking in my hand. Love all of my fun. One, two, three, them all of the gang. Move a couple pan of weed and a couple dollar van. Rock pocket, find another plan. Yeah. Kia done. Put some on the one. On the first respect the world as well. And pick up the sound, man. DJ walk. Hey yo, so them attack. Then I wanna pull, then I wanna itch outline, then I cut clutch up. Early in the night when you pick out the music with the pockets in the bank and the sound, man. Music live and direct when the door goes down. Like an idiot boy, you know when I fuck up. Big tune make the world go round. Make queer bring the sound boy crowd. Them finna, where the wicked is song. One box in your face make a sound boy frown. Solid Wall of Sound i A Tribe Called Quest. Uzupełniam listę obecności, którą podpisała na przykład pani Krystyna. Jest też pan Mariusz. Pan Karol pisze: jadę trasą, lecę, mknę do pracy przez śnieżno-deszczowe zamiecie. To chyba jakaś parafraza Tedego, ale pewności nie mam. Odpowiadam też na pytanie. Pani Edyta pyta o utwór Baby Don't Cry, który pojawił się w zeszłym tygodniu i pyta, czy ja to piosenka. To oczywiście Tupac, także uzupełniam zeszłotygodniowe informacje. To teraz trochę polskiej muzyki. Ania Rusowicz, wspaniale funkowa i Wudu. Wbijam dalej, wiatr spuszcza włos. Ania Rusowicz za nami. 7 minut po godzinie 5, a ja mam dla Państwa zagadkę samplową, jak co tydzień. I proszę Państwa, w końcu zdecydowałam się tę samplową zagadkę ładnie nazwać. I od dziś oficjalnie to zagadka zatytułowana Kto to słyszał, tak będę teraz mówić. Państwo słuchają utworu, w którym samplowana jest inna piosenka i na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl piszą mi, co to takiego. No to słuchamy. CPT thing, but now it's just an all me thing, because I'm tired of this kiss thing. I'm still playing for a crew that ain't got my back, when I'm the one who done created the sack. Mr. You Know Who, remember me? I met you when I was PPC, and you wasn't nothing but a scrub, wearing plaid pants and bubble gums and begging for grub. But then when your grip start rolling, you tripped and flipped and skipped out. Know what I'm talking about? Not even thinking about the time when KK took your ass in cause you didn't have a dime. Nigga couldn't even say thanks for the trouble. I would've spanked your ass on the double, cause when you didn't have a place to stay, you little roundaway girl, my nigga took your way. And that way, all my homies had your back, because together, they knew we had a fat ass sack. But you couldn't stand the guns, couldn't wait to take your bitch, better have my money and run. KK should've knew the motto of life, that you can't turn a hoe into a housewife, because you left a lot of people unhappy, nigga. You in debt, and you need to get at me. Yeah. That's right. So you need to get out. You need to get out. Now I can name a gang of niggas I done tripped with, spent the grip with, and they ain't spent shit, and they ain't never brought nothing to the table. But it ain't no puzzle, I'm able. But why you wanna take my kindness for weakness? To get my money back, I gotta ride your ass like Preakness. It ain't that fly, and when you see me in traffic, just ride by. You should've been a pigeon cause you duck so well, but next time I catch you, I'ma pluck your tail. Cause niggas like y'all show disrespect by flossing, so you're in for a tossing. You need to go brush your teeth and change your drawers and change your sheets, and stop y'all's bitches from steadily trying to ride on my meat, and start bathing more than once a week, niggas. You know who I'm talking about, bitches. So you need to come right with the quick, and instead of trying to duck and dodge and be crafty, you need to get at me. Hell yeah. Either we gon' be men or we gon' be skin. Either way is alright with me, cause I'ma show you that I meant it when I said that I'm a G, nigga. I don't take gangs to swear, that's why I wouldn't bought a gang of shares. And if you approach me wrong, I'm a clown. First nigga run up, first down. Damn, I wish you didn't even have to come to this, cause now y'all's on my shit list, right with the white boys in this game, thinking they gon' get the hits for some chump change, please. I didn't believe that you a trip like that, that's how a gang of niggas flip like that. So get back, fool, cause I'm going out, coming out of a straight jacket blast, and they gon' have to get at me. Hell yeah. To słyszał DJ Quick i utwór, którego tytułu nie zdradzę, ale w którym samplowanych jest kilka piosenek, chociaż motyw główny jest jeden i o ten motyw właśnie mi chodzi. Choć jeżeli Państwo usłyszą więcej, to oczywiście również zachęcam do pisania. justyna.grabasz@polskieradio.pl. Jaka piosenka jest tutaj samplowana? Czekam na Państwa odpowiedzi. Rozwiązanie po godzinie 5.30. Dolar. 15 minut po godzinie 5. Mieliśmy dziś kalendarium historyczne, to teraz mam dla Państwa kalendarium filmowe. I zaczynamy od roku 1855. Wtedy urodził się Ludwik Solski, właściwie Ludwik Sosnowski, aktor i reżyser. Debiutował w Krakowie w 1876 roku, a ostatni raz na scenie wystąpił w czerwcu 1954 roku jako Dyndalski w Zemście Fredry. Był aktorem wszechstronnym, a do wielu ról sam wymyślał kostiumy i charakteryzację. Publiczność zapamiętała go szczególnie jako starego Wiarusa w Warszawie, Wiance Wyspiańskiego czy Harpagona w Skąpcu Moliera. A dalej, proszę Państwa, kolejna data urodzinowa. W 1920 roku urodził się Federico Fellini, włoski reżyser, jeden z najwybitniejszych twórców współczesnego filmu, uważany za mistrza kina autorskiego. Jest stawiany w jednym rzędzie obok takich nazwisk jak Bergman czy Kurosawa. Do najważniejszych dzieł Felliniego należą Wałkonie, La Strada czy 8,5. W 1993 roku otrzymał Oscara za Mistrzostwo w sztuce filmowania opowieści. Zmarł 31 października 1993 roku. 20 stycznia to są także urodziny Davida Lyncha, amerykańskiego reżysera, producenta, scenarzysty, a urodził się w 1946 roku. W swoich filmach często odwołuje się do elementów surrealistycznych, chętnie tworzy wariacje na temat ludzkiej podświadomości, marzeń i fobii. Do jego najbardziej znanych obrazów należą Człowiek-słoń, Blue Velvet i Dzikość serca, czy jego filmowy debiut Głowa do wycierania, bardzo mocno surrealistyczny. Światową sławę przyniósł mu serial telewizyjny Miasteczko Twin Peaks. I na koniec dzisiejszego kalendarium dość smutna data. W 1993 roku zmarła Audrey Hepburn, amerykańska aktorka filmowa, jedna z najbardziej popularnych gwiazd swoich czasów, odtwórczyni wielu ról romantycznych młodych kobiet. Zagrała m.in. w filmach Rzymskie wakacje, Wojna i pokój, My Fair Lady i Śniadanie u Tiffany'ego, chyba to najbardziej znane. American Film Institute umieścił jej nazwisko na trzecim miejscu w rankingu największych aktorek wszech czasów. Urodziła się 4 maja 1929 roku. Bobby Blunt i Ain't No Love in the Heart of the City. To za nami. Powiększa się lista obecności. Bardzo się cieszę, że są Państwo przy radioodbiornikach o tak wczesnej porze. Zameldował się Pan Piotr, pisze Pani Maria. Dzień dobry Państwu. Staram się słuchać nocnych audycji radiowej Trójki. Mój rower czeka na lepsze czasy. Dołączę wtedy do peletonu trójkowego. No ja też tak powiem szczerze, jeszcze miesiąc i chyba znowu do rowerowych podróży powrócę. Pora na cotygodniową dawkę Stevie'ego Wondera. W każdą środę próbuję Państwu jakiś jego utwór zaprezentować. I dziś w takim trochę nietypowym klimacie. Boogie on Reggae Woman. I like to see you. Stevie Wonder za nami. 27,5 minuty po godzinie 5. Czas sprawdzić, jaka czeka nas dziś pogoda. A dziś, proszę Państwa, dużo cieplej niż w ciągu ostatnich dni. W ciągu dnia całą Polskę przykryje warstwa chmur, która przyniesie opady od śniegu przez deszcz, ze śniegiem i sam deszcz. Lokalnie możliwe większe przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy od zera na Suwalszczyźnie, 2 stopnie na Mazowszu, 4 na Dolnym Śląsku, aż do 6 na Pomorzu Zachodnim. Wiatr umiarkowany, momentami dość silny, szczególnie w górach, gdzie prędkość wiatru może dochodzić do 80-100 kilometrów na godzinę, więc temperatura odczuwalna będzie trochę niższa. Wiatr będzie wiał z kierunków południowo-zachodnich, ale

York the Grand. Cameo i rozwiązaniem dzisiejszej zagadki, kto to słyszał. Utwór, którego sample pojawiają się w prezentowanym przeze mnie chwilę wcześniej utworze Get At Me, w którym pojawia się także sample z na przykład utworu Conscience grupy Sun. Jeszcze raz gratuluję Nikiforowi poprawnej odpowiedzi. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale kilka tygodni temu w środowej audycji Trójka Budzi pojawił się utwór Magia Szos Renaty Lewandowskiej, przez lata niesłyszanej, doskonałej wokalistki tworzącej w klimatach, no właśnie około funkowych i bluesowych, której płyta Dotyk nagrana w latach 70. została wydana w 2020 roku nakładem Polskiego Radia. I właśnie Nikifor, który dzisiejszą zagadkę wygrał, zasugerował, że powinnam prezentować ten album co tydzień. No i tak się zaczęłam zastanawiać, dlaczego nie? Więc przez jakiś czas będę Państwa częstować po jednym utworze z albumu Dotyk. No i dziś wybór padł na utwór Nie wiem, czy to była miłość. Zamiast łez, happy end. Nim zgasi noc okrut dnia, złość minie twoje słowa, rozwieje wiatr. Wrócisz do mnie znów tak jak w starym filmie, książę wrócił z kęt. Gdyż tego chcę usilnie, happy end. Ciągnąć tej roli, twój upór tak Nie wiem, czy to była miłość, płyta, dotyk Renaty Lewandowskiej, a tak jeszcze w kontekście muzyki polskiej po latach odświeżanej. Przedwczoraj świętowaliśmy setne urodziny Henryka Debicha, jednego z najwybitniejszych dyrygentów w historii polskiej muzyki rozrywkowej, prowadzącego między innymi przez 4 dekady orkiestrę Polskiego Radia i Telewizji w Łodzi, której, jak pewnie Państwo wiedzą, nie był obcy funk. I z okazji tych setnych urodzin niebawem pojawi się kolejna płyta zbierająca nagrania orkiestry z 1978 roku. No i proszę Państwa, zapowiada się to naprawdę fantastycznie, energetycznie i właśnie funkowo zresztą. Proszę posłuchać. Bungalow. Bungalow, to za nami. 13 minut zostało do godziny 6. Ja mam dla Państwa kalendarium muzyczne. I zaczynamy od urodzin. No, można powiedzieć człowieka orkiestry. W 1876 roku urodził się Józef Hoffmann, pianista, kompozytor, pedagog, założyciel i dyrektor Curtis Institute of Music w Filadelfii. Komponował głównie utwory fortepianowe, sonaty, mazurki, miniatury i preludia. Jest znany też z bliskiego blisko 100 wynalazków, w tym wycieraczki do szyb samochodowych, pneumatycznych resorów, zegara elektrycznego i spinacza biurowego. Stąd też to moje określenie, człowiek orkiestra. Tego dnia, ale w roku 1929 urodził się także Jimmy Cobb, amerykański perkusista jazzowy, w głównej mierze samouk. Stał się cenionym sidemanem, który w okresie kilkudziesięcioletniej kariery współpracował z wieloma wybitnymi postaciami świata jazzu, takimi jak John Coltrane, Miles Davis czy Wes Montgomery, niejednokrotnie uczestnicząc w powstaniu historycznych nagrań, w tym Kind of Blue. I przechodzimy do roku 1952. Wtedy urodził się Paul Stanley, amerykański gitarzysta i kompozytor, członek grupy Kiss. W 1978 roku wszyscy czterej członkowie Kiss wydali płyty solowe. Płyta Paula, zatytułowana Paul Stanley po prostu, sprzedała się w ponad milionie egzemplarzy. Dalej rok 1971 i kolejne urodziny. 20 stycznia tego roku urodził się Derek Leon Green, amerykański wokalista i gitarzysta, od 1997 roku frontman brazylijskiego zespołu metalowego Sepultura. A jeśli chodzi o wydarzenia z historii muzyki polskiej, to mam jeszcze jedną datę. W roku 1951 w Toruniu urodził się Ryszard Skibiński, wirtuoz harmoniki ustnej i lider i założyciel zespołu Kasa Chorych. No i proszę Państwa, jeszcze jedna data. 20 stycznia 2012 roku zmarła Etta James, piosenkarka soul, R&B, blues i gospel. Jeden z najwspanialszych kobiecych głosów. Inspiracja dla takich artystek jak Janis Joplin czy Tina Turner. No to posłuchajmy, jak pięknie tym głosem czarowała. James i smutna historia utraconej miłości. I'd rather go blind. A tak jeszcze uzupełniając kalendarium muzyczne, 20 stycznia 1986 roku urodził się też Kevin Parker, wokalista, autor tekstów i producent muzyczny i przede wszystkim lider zespołu Tame Impala. No to jeszcze zagrajmy. Co z muzycznymi życzeniami? Tame Impala i The Less I Know The Better. Thank you. The less I know, the better. Niecałe 4 minuty zostały do godziny 6, więc ja już się z Państwem żegnam. To była audycja Trójka Budzi, którą realizowała Ewa Wichrowska. Ja się nazywam Justyna Grabarz. Dziękuję Państwu serdecznie za te 2 godziny. I na koniec Curtis Mayfield i Superfly. Do usłyszenia. But the time's running out and there's no happiness. Ooh, Superfly.